Polskie. Tam mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 63, odcinek Giżycko, granica państwa. W miejscowości Węgorzewo przy ulicy Zamkowej doszło do awarii sieci wodociągowej i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. To będzie utrudnienie trwało do jutra, do godziny 10. 2 2 5 3 2 0, przypomnę, to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki. To program Trzeciopolskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o zbliżających się do końca wyborach prezydenckich we Francji, wybuchu pod samochodem obserwatorów OBWE w Donbasie i o historycznej wizycie polskiego prezydenta w Meksyku. Dobiegają końca wybory prezydenckie we Francji. Większość lokali wyborczych jest właśnie zamykana. Tylko w dużych miastach otwarte będą jeszcze przez godzinę. Krótko po 20 poznamy pierwsze rezultaty. O Pałac Elizejski walczy 11 kandydatów. Szanse na wejście do drugiej tury ma 4. Szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat niezależny Emmanuel Macron, kandydat centroprawicowy François Fillon i przywódca skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja Jean-Luc Mélenchon. W sztabie wyborczym Emmanuela Macrona wyczekiwanie i nadzieja. Zwolennicy centrysty są jednak ostrożni. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Emmanuel Macron prowadził w ostatnich sondażach, wyprzedzając 3 innych czołowych kandydatów. Sympatycy kandydata ruchu En Marche z niecierpliwością czekają na wyniki, ale nie chcą przesądzać, jak zakończy się pierwsza tura. Jesteśmy trochę zestresowani, ale będzie dobrze. Nie ma powodu, by było inaczej. Jestem spokojna. Dlaczego nie? Ja wolałabym raczej nie wyrokować, bo myślę, że wszystko się jeszcze może wydarzyć, więc nie jestem pewna, ale trzymamy kciuki do 20. Szanse na przejście do drugiej tury ma także szefowa Front Narodowego Marine Le Pen, kandydat prawicy François Fillon i Jean-Luc Mélenchon, reprezentujący skrajną lewicę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko domaga się ukarania winnych śmierci obserwatora OBWE na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Pod samochodem międzynarodowej misji wybuchła mina. Jeden z obserwatorów, Brytyjczyk, zginął, 2 zostało rannych. Przestępstwo powinno być wyjaśnione, a jego sprawcy ukarani, napisał Petro Poroszenko na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych. Ukraiński prezydent wyraził współczucie rodzinie i bliskim obserwatora, który zginął w wyniku wybuchu. Życzył też szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Jak dodał, ukraińscy medycy gotowi są do nadania niezbędnej pomocy. Petro Poroszenko zaznaczył, że Ukraina potępia wszelkie formy ciągłego przeszkadzania w pracy misji monitoringowej OBWE. Do wybuchu miny pod samochodem obserwatorów doszło w okolicach wsi Pryszyb w obwodzie Ługańskim. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest to teren kontrolowany przez prorosyjskich separatystów już od 2014 roku, czyli od początku działań wojennych w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tematyka gospodarcza zdominuje wizytę Andrzeja Dudy w Meksyku. Polski prezydent przybył wczoraj późnym wieczorem do miasta Meksyk. Pierwszy punkt programu historycznej wizyty to rozpoczynające się właśnie msza święta w polskiej misji palotyńskiej w Tenango del Aire. Ponad 15 tysięcy meksykańskich katolików przybyło do Tenango del Aire w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Uroczystej mszy towarzyszy tu procesja, odpust oraz kiermasz, na którym sprzedawane są wyroby lokalnego rękodzieła, zabawki dla dzieci, owoce i słodycze. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire prowadzą 4 polscy księża palotyni. Proboszcz Bartłomiej Pałys podkreśla, że dla jego parafii obecność prezydenckiej pary jest wielkim wydarzeniem. Jesteśmy Polakami tutaj generalnie i głowa prezydenta Polski, Andrzeja Dudy i jego małżonki w naszej misji palutyńskiej na terenie Meksyku jest wielkim zaszczytem. Mówi proboszcz, wskazując na przygotowany przez Meksykanów kolorowy napis Szczęść Boże, który przywita prezydenta Dudę. Po mszy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego prezydent wraz z małżonką powróci do miasta Meksyk, gdzie w ambasadzie Rzeczpospolitej odznaczy zasłużonych przedstawicieli Polonii. Następnie prezydencka para zwiedzi Bazylikę Matki Boskiej z Guadalupe i złoży kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Z Tenango del Aire w Meksyku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poznawali historię miasta, nie zapominając o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy radomskiego rajdu rowerów zabytkowych zainaugurowali dziś sezon i kampanię społeczną Kręci Mnie Bezpieczeństwo. Z roku na rok przybywa osób, które jeżdżą na rowerach rekreacyjnie albo też takich, które uważają, że jednoślad jest znakomitą alternatywą dla samochodu czy miejskiej komunikacji. By móc cieszyć się komfortem czy przyjemnością, jakie daje jazda na rowerze, w pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo. Chcielibyśmy wręczyć pana córce kask i kamizelkę odblaskową. Bardzo proszę. Dziękujemy. Jak mają się uczyć najmłodsi, jak właśnie nie przez praktykę? Podinspektor Krzysztof Bielecki, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Wzajemny szacunek wszystkich uczestników ruchu drogowego to sukces, jaki chcemy osiągnąć, czyli mniej ofiar, mniej rannych, mniej zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Trzeba mieć odblaski, kask, kamizelkę można mieć. W ubiegłym roku na Mazowszu doszło do przeszło 300 wypadków, w których zginęło 43 rowerzystów, a ponad 260 zostało rannych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie. Nad ranem od minus 1 do plus 3 stopni. Jutro 9 stopni na Podlasiu i nad morzem, 10 w centrum do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy wtorek w Trójce gościć będziemy kompozytora i pianistę Maxa Richtera z jego ostatnim projektem Trzy Światy Virginii Woolf, muzyką skomponowaną do baletów choreografii Wayne'a McGregora dla Royal Opera House w Londynie. A wcześniej zapraszamy na specjalne wydanie Rozmów z Dźwiękiem poświęcone kompozycjom Maxa Richtera, które, jak sam opisuje, to spotkania poza czasem. Z niedzieli na poniedziałek w zastępstwie za Radio Teheran o 2 w nocy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 26 kwietnia. Trema. Jak działa i skąd się bierze? Metody zwalczania tremy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Mariusz Owczarek. Witam niezawodną trójkową publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także wszystkich słuchaczy Trójki na całym świecie. Dobry wieczór! Pozwolą Państwo, że zacznę od krótkiego wspomnienia. Pamiętam, kiedy spotkaliśmy się kilka lat temu, Arturze, w studiu i zobaczyłem ten błysk w oku Twoim, kiedy opowiadałeś mi o swoich podróżach po całym świecie, to od razu wiedziałem, że to się musi skończyć płytą. Ta płyta jest dzisiaj z nami. Płyta, która miała swoją oficjalną premierę przedwczoraj, 21 kwietnia. I to wielka radość, że to właśnie na scenie imienia Agnieszki Osieckiej mamy dziś koncertową premierę nowej płyty Tria Artura Dutkiewicza. Przywitajmy muzyków. Są już z nami na scenie. Na perkusji Łukasz Żyta. Na kontrabasie Michał Barański. I na fortepianie autor wszystkich kompozycji, lider zespołu, Artur Dutkiewicz. A zatem, proszę Państwa, zaczynamy tę wyjątkową podróż z płytą Traveler w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam Państwa, Artur Dutkiewicz Trio.

Artur Dutkiewicz na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie i Łukasz Żyta na perkusji. Koncertowa premiera płyty Traveler w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zofia Sylwin, Przemek Nowak, Mikołaj Wierusz i Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Czwarta premiera studia teatralnych form eksperymentalnych. Mgła zdaje się przychodzić z zewnątrz. W reżyserii Ludomira Franczaka. Byliśmy pokonani całkowicie, bo byliśmy pokonani moralnie. Byliśmy tak słabi, tak nadzy w naszej nędzy fizycznej i duchowej, że można było z nami zrobić wszystko. Również wszystko dobre. Dzisiaj po 21:00 Instytut Teatralny, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów. A proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Przygotuj się na wielkie greckie ucztowanie. Bo już od jutra w Lidlu grecka klasyka, czyli doskonała grecka oliwa z oliwek, kalamata lub ekstra virgin, jedynie 16,99 za opakowanie. Tak, tylko 16,99. A wspaniałe greckie przysmaki, czyli słodkie chałwy o różnych smakach, już od 6,99 za 250 gramów. Tylko 6,99. Przyjdź do Lidla i rozsmakuj się w greckich specjałach podczas Tygodnia Greckiego. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie warmińsko-mazurskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 15 na odcinku Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie w pobliżu miejscowości Sampława. 336 km. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby w wyniku wypadku zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy i to utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. Dobra informacja jest dla kierowców na Mazowszu, bo nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 62 na odcinku Łochów-Węgrów w pobliżu miejscowości Ossolin, gdzie zdarzyły się dwa samochody i przez pewien czas najpierw droga była zablokowana, później był ruch wahadłowy, teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. Numer do Radio Nawigatora, przypomnę, to 2, 2, 5, 3 i 2, 0. Szerokiej drogi.